A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radio Niedziela, 10 marca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polski MSZ sprawdza informacje o śmierci Aleksa Dancyga, więzionego od 7 października przez Hamas. Prezydent Zełenski stanowczo odrzuca apel papieża, aby Ukraina rozpoczęła rozmowy z Rosją. Niemieccy maszyniści odrzucają rozmowy z władzami kolei i zapowiadają na wtorek kolejny strajk. Izraelskie służby nie potwierdzają na razie informacji o śmierci Aleksa Dancyga, informuje Polskie Radio rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zbrojne skrzydło Hamasu podało w serwisie Telegram, że polski i żydowski historyk jest jednym z 7 zakładników, którzy mieli zginąć podczas izraelskiego bombardowania. Jak mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński, musimy zdawać sobie sprawę, że jest to strefa wojny. Służby izraelskie na razie nie potwierdzają tej informacji, natomiast my cały czas sprawdzamy informacje dotyczące pana Dancyga. Tyle, sytuacja jest bardzo skomplikowana, niewiele na ten temat wiadomo. Oświadczenie w tej sprawie przesłała Polskiemu Radiu rodzina porwanego polsko-izraelskiego historyka. Podkreśla, że opiera się na oficjalnych oświadczeniach. Stanowisko Sił Obronnych Izraela jest decydujące, zgodnie więc z tym nie nastąpiła żadna zmiana w odniesieniu do stanu Aleksa, który został uprowadzony żywy przez Hamas. 75-letni Aleks Dancyk został porwany 7 października w czasie ataku na Izrael. Historyk urodził się w 1948 roku w Warszawie. To wirtualna mediacja między tymi, którzy chcą żyć, a tymi, którzy chcą cię zniszczyć. Tak apel papieża Franciszka określa prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski stanowczo odrzucił wezwanie, aby Ukraina rozpoczęła rozmowy z Rosją. Do słów papieża, który stwierdził, że Ukraina musi mieć odwagę wywiesić białą flagę, by negocjować, odniósł się wcześniej szef polskiej dyplomacji. A może dla równowagi zachęcić Putina, by miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy? Pokój zapanowałby natychmiast bez potrzeby negocjacji, napisał w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Kolejny strajk na kolei zapowiedział na wtorek Związek Zawodowy Niemieckich Maszynistów. Stanął przede wszystkim pociągi dalekobieżne. Przed weekendem niemieckie koleje zaprosiły związkowców na jutro na rozmowę. Maszyniści postawili warunek do 18:00 dziś czekali na maila z nowymi propozycjami. Nie dostali odpowiedzi i w związku z tym zapowiedzieli, że jutrzejszego spotkania nie będzie, a pojutrze zorganizują strajk. We wtorek i środę protestować będzie też personel pokładowy Lufthansa, a najbardziej odczują to pasażerowie na lotniskach w Monachium i Frankfurcie nad Menem. Z 2 największych portów lotniczych Niemiec według zapowiedzi nie poleci żaden samolot Lufthansa. We wtorek z Frankfurtu, a w środę z Monachium. Strajkiem dotkniętych zostanie 100 tysięcy pasażerów. Związek Zawodowy Personelu Pokładowego UFO przez kilka dni prowadził referendum strajkowe i dostał 96% poparcia dla protestu. Teraz zaapelował o uczestnictwo w nim do 19 tysięcy stewardess i stewardów Lufthansa i spółki córki Cityline. UFO prowadzi negocjacje z pracodawcą od dłuższego czasu. Bezpośrednim powodem decyzji o strajku w nadchodzącym tygodniu jest ogłoszenie przez Lufthansa rekordowego wyniku. Koncern poinformował w ostatni czwartek, że ma 1,7 mld euro zysku. Związkowcy chcą być jego beneficjentami. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Indian Wells. Polka pokonała w 1/16 finału Czeszkę Lindę Noskową 6-4, 6-0. Mecz trwał godzinę i 12 minut. Kolejną rywalką liderki światowego rankingu będzie Amerykanka Madison Keys lub reprezentująca Kazachstan Julia Putinceva. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w całym kraju pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Większe przejaśnienia możliwe tylko na Podlasiu. Termometry pokażą jutro 3 stopnie na północnym wschodzie, 6 w centrum, do 15 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i po raz drugi w marcu tego roku zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Słuchowiska poetyckie rzadko goszczą na naszej scenie, ale z okazji Dnia Kobiet przedwczoraj oraz Dnia Mężczyzn dzisiaj postanowiliśmy zaproponować paniom i panom słuchowisko pokazujące, jak pięknie mogą komunikować się ze sobą dwa różne światy i przypominające, jak bardzo powinniśmy spieszyć się, by zdążyć z wypowiedzeniem tych najważniejszych słów, mających oczywiście pokrycie. Po tym wstępie przedstawiamy gościa, reżyser Darek Błaszczyk. Niespodzianka. Dzień dobry Państwu. No już się boję, że się tak wyrażę, ale bardzo mi miło. Podobnie jak dwa tygodnie temu. Zapraszamy więc na mini festiwal pańskich słuchowisk. Ale niespodzianka druga, bo to połączyliśmy się również z pomysłodawczynią tego słuchowiska, z Anną Cieślak, aktorką Teatru Polskiego w Warszawie, no i jakże intensywnie współpracującą z Teatrem Polskiego Radia. Dobry wieczór, Aniu, bardzo się cieszymy. Dobry wieczór, witam Was i witam wszystkich słuchaczy przed odbiornikami. To ja teraz zapytam pana Darka o tytuł słuchowiska. Krajobraz utracony się to nazywa. Jest to tytuł jednego z wierszy, natomiast od właściwie początku tego długiego projektu wydawało mi się, że ten tytuł najlepiej będzie oddawał charakter i tego słuchowiska, i właśnie poezji Leśmiana, przynajmniej tej części, którą się zajmowaliśmy, no i też naszych czasów. No właśnie, o interpretację poniekąd tego tytułu poprosimy. Oczywiście zrobimy to w sposób bardzo atrakcyjny, pełen uroku, ale to za moment, no bo oczywiście zwracamy się teraz do Ani Cieślak, by zapytać o genezę tego twojego pomysłu. Wiem, że pytanie jest boleśnie proste, ale no nieczęsto słyszymy, że aktorzy przychodzą do Janusza Kukuły i mówią, a zróbmy takie słuchowisko, albo zrealizujmy to czy tamto. Raczej reżyser bądź autorzy są aktywni w tej dziedzinie. A tutaj, Aniu? No wszystko zaczęło się od ogromnej miłości do poezji Leśmiana, którą mam w sobie od zawsze i zawsze chciałam poruszyć Leśmiana, a z drugiej strony nie jest to moje pierwsze spotkanie z Darkiem i wiem, że Darek pracuje na takiej energii, na takiej, ja bym to powiedziała, przestrzeni między granicami, bo taki jest Leśmian, pomiędzy światami, pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy dobrem a złem, miłością a nienawiścią, czymś, co się stało, a co się nie stało i czy się stało, czy się nie stało, jak to sobie wyobrażamy, jak to czujemy, albo coś czujemy, że się dzieje, albo się nie dzieje. To jest ta energia, którą uwielbiam czuć. I myślę, że każdy z Państwa kiedyś doświadczył takiego stanu bytu w niebycie albo niebytu w bycie. Nie wiem, jak to powiedzieć. I chyba najbliższa temu stanowi jest poezja Leśmiana i cieszę się, że udało nam się z Darkiem spotkać i że Darek tak skomponował, bo pomysł był mój, ale cała kompozycja jest z Darka i cieszę się, że nasz kochany Janusz Kukuła nam na to pozwolił. To jest najlepsze dla artysty, przyzwolenie. I dostaliśmy je. Chociaż, z tego się cieszę najbardziej. Chociaż na początku to miało nie być słuchowisko. To ja już tak od siebie dorzucę, że zaczęliśmy tą pracę na początku pandemii. Zrobiliśmy, powiedzmy, wideo poezję. Ale też z Anią? Za nią, tylko jeszcze z Krzysztofem Banaszykiem i przymierzaliśmy się właściwie do takiej formy multimedialnej. Potem to miało być tak naprawdę sceniczna sprawa i tak naprawdę do Teatru Polskiego Radia to wszystko wróciło po... Dlatego tak chciałem, żeby z Anią tutaj porozmawiać na ten temat, bo ten projekt już trwa, no parę lat, 3 lata chyba, żeśmy się do tego przygotowywali, już nie pamiętam. Natomiast ten finał rzeczywiście był już tutaj dzięki Januszowi Kukule i zresztą też finalnie ja go tam zaprosiłem do intro tego słuchowiska, ponieważ no też on był tutaj ważną postacią. Ja dosyć długo nie pracowałem dla Teatru Polskiego Radia i po paru latach, jak się spotkaliśmy z panem Januszem, no to też odczułem, że czas leci i też jakoś tak chciałem, żeby jego głos i jego miłość do aktorów zapisała się. Akurat właśnie w tym słuchowisku. Dzięki, że o tym mówi pan, bo już nie pamiętam. Jesteśmy jak... na ty chyba. Na... Więc dlatego, że mogą być państwo zaskoczeni. Oczywiście nie wszyscy pamiętają, jak brzmi głos Janusza Kukuły, więc zaskoczeni mogą być tylko ci, którzy wiedzą, że to Janusz Kukuła odgrywa owo intro tego słuchowiska jeszcze przed tytułem. A Ania wspominała o bycie, w niebycie, to taka ładna, subtelna zarazem aluzja do faktu, że Leśmian był zafascynowany filozofią Bergsona, egzystencjalizmem, więc to jest to taki moment, w którym rzucamy pewne światło na to, dlaczego tak, a nie inaczej rozwiązuje te sprawy życia i śmierci Leśmian w swojej poezji. Ja zaczęłam bardzo optymistycznie, a tu rzeczywiście cień pada na przesłanie płynące z tych erotyków. Tutaj uwaga, zaskoczę Państwa jeszcze raz, mianowicie wiele godzin zajęło polonistce stwierdzenie, gdzie pada akcent. Czy na trzeciej od końca, czy na drugiej od końca. Więc czy erotyków, czy erotyków. I proszę Państwa, można i tak, i tak. Będę jeszcze śledzić sprawę, dlaczego istnieje właśnie taka możliwość wyboru. W wierszach Leśmiana, i myślę, że nie tylko w tych o miłości, to co najbardziej życiodajne, my sobie z tego może nie zdajemy też sprawy na co dzień, jest no, śmiercionośne. Banał, prawda? Ale no, Leśmian czynił co mógł, żeby to nam pokazać. Oczywiście w sposób bardzo delikatny, bez epatowania. Przepraszam, że ja tak zagaduję Państwa, ale mamy na to czas. Aniu, śmiertelne to znaczy skończone, a wydaje mi się, że właśnie Leśmian rozszerza pojęcie o czymś, co według nas może być skończone do nieskończoności. I dlatego właśnie kanałem dotarcia okazało się radio, ponieważ radio, bo tak jak Darek już wcześniej wspominał, że szukaliśmy przestrzeni, tunelu, w który można wpuścić Leśmiana. I okazało się, że wróciliśmy do radia, bo tylko radio rozszerza naszą wyobraźnię do nieskończoności. Poszerza granice niemożliwe, tak bym powiedziała. Zawsze mój tato tak mówił, że to radio buduje naszą wyobraźnię, która jest nieskończona. I tak samo energia Leśmiana, pomimo skończonej cieleśności, zostaje. Bo ta energia, to wspomnienie, te emocje zostają w nas. I bardzo często jest tak, i jest to udowodnione naukowo, że nie ma już tego kogoś, a czujemy jego energię, albo czujemy, że gdzieś nam coś podpowiedział, albo stanął na naszej drodze, albo podał rękę, albo postawił przeszkodę. Przecież nieraz się mówi, o, babcia czuwa. Są takie sytuacje i one nie biorą się znikąd. Są też ludzie, którzy są medialnymi kanałami, tak bym powiedziała, które potrafią przenosić tą energię, którzy ją odczuwają. I chociaż mogą być ludzie, którym wydaje się to dziwne i jakieś niewyobrażalne, to ja wierzę, że tak jest i wielokrotnie czułam ten stan, że tak jest. Że jeżeli coś przeniknie nas dogłębnie w jakimś punkcie naszego życia, to ta cząstka zostaje do nieskończoności, bo to jest tak silne wrażenie, które jest pozacielesne, tak bym powiedziała, i zostaje w świecie. To coś zostaje i pracuje na konto. Coś, co jest większe niż my. Myślę sobie, że to jest coś, co nie ma granicy, o tak, jakieś nieskończone dobro. Piękne, co Ania powiedziała. No nie wpadłabym na to, to znaczy ja zaprezentowałam taki rozsądny czy rozważny punkt widzenia, czyli mówiłam o biologii de facto, a Ania o metafizyce, czyli tutaj Darku, przed Państwem, przed Tobą rozważna i romantyczna. Ale może rzeczywiście posłuchajmy mężczyzny w dniu jego święta. Cóż tu dodać po takim wywodzie, Ani? Ja bym może z innej strony troszeczkę dotknął tego, żeby nie było tylko tak, że to wszystko w ciemnych barwach. Cała ta opowieść jakby rozgrywa się na dwóch poziomach. Jeden poziom to jest para aktorska i właśnie tam występuje Ania i Andrzej Chyra. Natomiast żeby to wszystko właśnie nie ciążyło tak bardzo w stronę, powiedzmy, no, rozpadu czy śmierci, mamy też drugą stronę, też parę, też aktorską, ale śpiewającą, i to jest Ewa Prus i Piotr Bajtlik. Cała ta historia jest przetykana, bo żeby nie rozmawiać tylko i wyłącznie o filozofii i metafizyce, Leśmian, no przede wszystkim miał niesamowity słuch i te jego wiersze, one też od samego początku pracy nad scenariuszem, one mi narzucały pewnego rodzaju rytmy, melodie i ja czułem, że tam ta sfera muzyczna po pierwsze powinna być bardzo istotna, a po drugie, żeby ona też dotykała takiej lekkości, żeby pokazywała, że to nie jest wszystko tak do końca na poważnie, że on się też trochę bawił tymi światami, że się tak wyrażę. No i tak też żeśmy uczynili. I okazało się, jak już ta produkcja była montowana, zresztą tu muszę wspomnieć też o jeszcze jednej bardzo istotnej osobie, czyli Agnieszce Szczepańczyk, realizatorce akustycznej, niesamowitej, z którą bardzo lubię pracować, jeżeli chodzi o poezję, bo robiłem z nią bodajże 2 lata temu sonety krymskie, też to bardzo pięknie wyszło i nagle się okazało, że to się razem uzupełnia. Bo jak pracowałem z aktorami, oni też tak myśleli, a czy to nie będzie za ciemne, czy to nie będzie za ciężkie i tak dalej. I jak to się wszystko pomontowało, to nagle się okazało, że to ma no chyba dobre proporcje. Nie wiem, co Ania na ten temat sądzisz, ale wydaje mi się, że to jakoś się ładnie utkało. No ja wiem, że Darek wie, co robi, po prostu. O pięknie, o urodzie decyduje, i to już starożytni wymyślili, harmonia. I to jest harmonijne i państwo tego doświadczą. Natomiast ważne jest też coś, co tutaj pojawiło się w wypowiedzi Darka przed chwilą, że tam jest ten pewien dystans. Ja myślę, że o tym dystansie świadczą jego neologizmy, jego zabawa językiem. No któż tak na tamtym etapie przynajmniej bawił się słowem. Natomiast jest jeszcze jeden wątek, bo tutaj Darek mówi życie i śmierć. Oczywiście ja podpowiedziałam to, Ania rozwinęła, ale nie zapominajmy jeszcze o jednym. To są zmysły, to jest niezwykle sensualne zarazem, szczyt możliwości poezji, czyli czegoś pięknego, erotycznej. Wydaje mi się, że i w tych wierszach, powiedzmy od strony aktorskiej, ale i jeżeli chodzi o piosenki, powiedzmy ta finalna tam na rzece, no wydaje mi się, że takiego, można powiedzieć, peanu na cześć ukochanej, który się zamienia wręcz w taki skowyt, lament na końcu, no to ja już dawno nie słyszałem. Pomyślałem sobie, wow. Aha, no i znowu oczywiście tu się kłania Andrzej Zdebski, który po raz kolejny w zupełnie innym słuchowisku, zupełnie inną muzykę zrobił, no i po prostu te piosenki są, wydaje mi się, warte tego, żeby też gdzieś egzystowały w eterze poza tym słuchowiskiem. W zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym czasie. Sparafrazowałam jeden z wierszy Leśniana. Aniu, myślę, że za moment już będziemy się rozstawać, bo ten piękny wieczór kończący dwuetapowy czas świętowania pani i panów, w ten przemiły wieczór, jakim mam nadzieję państwo przeżywają również z Trójką, bo słuchowisko, przypominamy, miało premierę w programie pierwszym pod koniec ubiegłego roku. A więc jeszcze, Aniu, bo z taką przyjemnością słuchamy twojego głosu. Za moment też będziemy, tylko ty bardzo specyficznie, pewnie na życzenie reżysera, podajesz tekst, to znaczy odbarwiając często swój głos, czyli grając szeptem. Tak, ja tylko chciałam właśnie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że budzi się wiosna, a wraz z nią wszystkie zmysły i trzeba sobie szeptać. To dziękujemy za to przypomnienie, żebyśmy nie byli zaskoczeni pewnego wieczoru, pewnej nocy. I teraz Darek Błaszczyk. Ja się znowu muszę zgodzić za nią i serdecznie państwa po prostu zaproszę do wysłuchania tego słuchowiska. Mam nadzieję, że poezja w radio po prostu jest i będzie zawsze. Tak, oby również tak. W Trójce. Tego życzymy państwu i sobie naturalnie i dziękujemy. Anna Cieślak na łączach była z nami. Aniu, pięknych świąt, bo one się właśnie zbliżają, tak przy okazji, jeżeli można. Dziękuję i dla wszystkich, którzy teraz słuchają nas i dla was również. Tak, dziękujemy. I Darek Błaszczyk był naszym gościem w studiu Trójki. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam do wysłuchania słuchowiska. To jeszcze raz padnie słowo serdecznie. Pozdrawiamy Janusza Kukułę, wieloletniego, jak ja zawsze żartuję, kiedy on tego nie słyszy, najdłuższego dyrektora w polskim radiu. Oczywiście to nie jest poprawne, ale... Ale wiadomo, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak, tak. I zgubiłam się. W każdym razie zaczynamy, Aniu? Zaczynamy. No to tak, to start. Czemu obcą mi wioskę z zwykłych lip gromadą wspominam, jak dostępną niegdyś tajemnicę, gdzie owiec znakowanych natłoczone stado napełniło już znikłą na zawsze ulicę. Czemu dziś we wspomnieniu tak pilnie je śledzę? Ruch każdy snem sprawdzony odtwarzam zawzięcie. Czas mijał, one w czasu wbłądziły niewiedzę i nagle bezładniejąc znikły na zakręcie. I czemu czuję w piersi zdławiony płacz Boży na myśl, że nie zaszumią tamtych pól powiewy i że się nie rozwidnią światłem tamtej zorzy zgubioną wełną owiec pośmiecone krzewy. Teatr Polskiego Radia. Bolesław Leśmian. Krajobraz utracony. Tyle nam pieszczoty, co dla czworga rąk, a ty zmierzchu złoty konaj w pośród łąk. Jedna dal w błękicie, ale różna łódź. Trzebaż było życie z ową dalą skuć. Późny wieczór stroni od zielonych brust. Dłoniom zbrakło dłoni, ustom zbrakło ust. Szczęście, co od słońca wzięło czar i kres, dobiega do końca, unikając łez. Oto zlękłe ciało, oto gwiezdny kurz. To, co stać się miało, niech się stanie już. Oto zlękłe ciało, oto gwiezdny kurz. To, co stać się miało, niech się stanie już. Gdy zmierzch na oknie naszym już dosięga kwiatów, my w cień wspólny związani, znajomej ścianie, myślami do dwóch różnych odbiegamy światów. Dłońmi zwarci w tym ziemskim, jak na pożegnanie. Myśli naszych stroniących od ciała każe pod grozą straty trwać z nieruchomienia. Dech przy tchu, skroń przy skroń, ramię przy ramieniu, i unikać wszystkiego, co szumi lub pała. Czuję ucho twe miękkie, zgrane przy mym uchu, lecz nie śmiem go ochłodzić wilgotnych warg brzegiem, by dreszczem nieobacznym lub pieszczot zabiegiem nie skłócić nabytego od zmierzchów bez ruchu. Nocą umówioną, nocą ociemniałą, przyszło do mnie ciszkiem to przychętne ciało. Przyszło potajemnie w cudnej bezżałobie. Było mu na imię tak samo, jak tobie. Zajrzało po drodze w przyszłość i w zwierciadło. Na pościeli zimnej obok się pokładło. Dla mnie się pokładło, by mnie mógł całować i znużyć, i zużyć, i nie pożałować. Lgnęło mi do piersi ofiarnie pachnące, domyślnie bezwstydne i posłuszniejące. W ciemnościach, w radościach, na granicy łkania mdlało od nadmiaru nie do umierania. I nic w nim nie było prócz czaru i grzechu, prócz bezwiednej woni, biednego pośpiechu i prócz tego dreszczu, co ginie w krwi szumie, a bez niego ciało ciała nie rozumie. Ptaku nocny, coś bywał za świata rubieżą i widziałeś umarłych, mów, co czynią. Leżą. A co jeszcze? Wciąż leżą. Bez przerw, bez wytchnienia. Nie mam dla nich ni słońca, ni wiatru, ni cienia. Nie modlą się, nie płaczą, nie śnią i nie wierzą i nic. Tylko tak leżą, nic, tylko tak leżą. Dziewczyny. Dziewczyna, co się mojej sprzeciwia przemocy, niechaj w łożu obłędnym polegnie tej nocy. Bezoporna, bezsilna, bezbronna, bezwiedna. Niechaj, grzesząc pragnieniem, leży sama jedna. Niech nie modli się, nie śni, nie płacze, nie wierzy. Niech tylko tak leży. Niech dla mnie tak leży. Śpisz jeszcze. Na twych rzęsach skra drobna poranku. Strachy śnią się twej dłoni, bo i drga, i bała. Oddychaj tak, bez końca. Czaruj bez ustanku. Kocham oddech twej piersi, ruch śpiącego ciała. Ileż lat już minęło od pierwszej pieszczoty? Ile dni od ostatniej upływa niedoli? Co nas wczoraj smuciło, co jutro zaboli? I czy zbraknie nam kiedyś do szczęścia ochoty? Przyjdzie noc o źrenicach za światowołanich i spojrzy i zabije. Polegniem snem czynni. Jak to więc musimy umrzeć tak samo jak inni? Jak ci choćby sprzeciwka? Pomódlmy się za nich. Niebo przećmione, niebo wieczorne, samo chcąc płynie przez moje oczy. Piersi bezsenne i bezoporne, pieszczota zmierzchu nuży i tłoczy. O, teraz snuć się cieniem pogaju, ducha wśród sosen w szkarłat rozjarzyć. U twojej wrótni na twym rozstaju samemu sobie snem się wydarzyć. Na skroń kaliną ujrzanym w dali, paść złotym kurzem w purpur pożodze i nie odróżnić ust twych korali od owych kalin na owej drodze. I nie odróżnić twoich warkoczy od brzus weśnionych w głębie jeziorne. Samo chcąc płynie przez moje oczy niebo przyćmione, niebo wieczorne. Wiedzą ciała, do kogo należą, gdy po ciemku obok siebie leżą. Warga w wardze, a dłoń dłoni sprzyja. Noc nad nimi niechętnie przemija. Świat się trwali, ale tak niepewnie. Drzewa szumią, ale poza drzewnie. A nad borem, nad dalekim borem, Bóg porusza wichrem i przestworem i powiada wicher do przestworu. Już nie wrócę tej nocy do boru. Bór się mroczy, a gwiazdy weń świecą, a nad morzem białe mewy lecą. Jedna mówi: widziałam gwiazd losy. Druga mówi: widziałam niebiosy. A ta trzecia milczy, bo widziała dwa po ciemku pałające ciała. Mrok, co wsnuł się w ich ściśliwe sploty, nic nie znalazł w ciałach, prócz pieszczoty. Śnisz mi się obco, dal bez tła. Wieczność się w chmurach błyska. Lecimy razem, mgła i mgła, Bóg, ciemność i urwiska. Do mgły i mroku naglisz mnie i szepczesz zgrzana lotem: toć ja się tobie tylko śnię. Nie zapominaj o tem. Nie zapominam. Gniemy wzwyż do niewiadomej mety. O, jak ty trudno mi się śnisz. O, jawo moja, gdzie ty? Czekam na ciebie, żywa, zbudzona, niecierpliwa. Pożądam nieprzytomnie twych dłoni, warg i lic. I śpiewam, póki o mnie śmierć jeszcze nie wie nic. Czemu od jezior strony, zaklęty i spóźniony, przychodzisz w nocy znój, kochanku mój? Przychodzę na lamenty, spóźniony i zaklęty. Ciało się moje mroczy, ze śpiewu idąc w śpiew. Nie wiedzą błędne oczy, jak odbić zieleń drzew. I te, co się płomienią, złe sny poza zielenią. Nim pierwszy zwiędnie liść, mów, dokąd iść. Idź w koło, idź w półkole, idź miedzą poprzez pole i rozpaloną głowę burzliwych pełną złóż na maki purpurowe, mijając chabry złóż. Traw zieleń, błękit nieba raz jeszcze ujrzeć trzeba, przypomnieć jeszcze raz świat wokół nas. Widziałem sny ogromne, lecz już ich nie przypomnę. Wiosenne spadły deszcze, a nie ma moich snów. Raz jeszcze i raz jeszcze o makach w polu mów. Bądź dla mnie jako ruczaj, głębiny mnie nauczaj i wędrowania w dal i szmeru fal. Nie jestem ja ruczajem w dolinie poza gajem, lecz w lesie nagłym kwiatem zakwitnę do twych stóp. To wszystko, nic poza tem mgła i grób. Patrz w sady, łąki, lasy, jak w kres po wszystkie czasy. Patrz we mnie jako w zdrój, kochanku mój. Czym purpurowe maki na ciemną rzucał drogę? Sen miałem, ale jaki? Przypomnieć już nie mogę. Twojeż to były usta, mojeż to były dłonie. Głąb sadu mego pusta, we wrotach księżyc płonie. Dni się za dniami dłużą, noce w jeziorach witam. Kiedy ty kwitniesz różą, ja nigdy nie zakwitam, ja nigdy nie zakwitam. to głos o różo. Słowa po słowie chwytam, dni się za dniami dłużą. Ja nigdy nie zakwitam. Po co tyle świec nade mną, tyle twarzy? Ciału memu nic już złego się nie zdarzy. Wszyscy stoją, a ja jeden tylko leżę. Żal nieszczery, a umierać trzeba szczerze. Leżę właśnie zapatrzony w wieńców liście uroczyście, wiekuiście, osobiście. Śmierć coś cichła znów zaczyna w głowie szumieć. Lecz rozumiem, że nie trzeba nic rozumieć. Tak mi ciężko zaznajomiać się z mogiłą. Tak się nie chce być czymś innym, niż się było. Tę siną gwiazdę, co zna się z jeziorem, różowią zorzy niedogasłej dreszcze. Niby noc w niebie, a pachnie wieczorem. Nie wiem, czy noc już, czyli wieczór jeszcze. Tej sinej gwiazdy nie dostrzegam prawie. Nad tym jeziorem duch mój w krzach szeleszcze. Pół jestem we śnie, pół tylko na jawie. Nie wiem, czy śmierć to, czyli życie jeszcze. Nie budź mi duszy ust swoich zarzewiem, bo to cię we śnie nie widzę, nie pieszczę. Śmierć to, czy życie? I pytam, i nie wiem, czy już nie kocham, czyli kocham jeszcze. Znam tyle twoich pieszczot, lecz gdy dzień na zmroczu błyśnie gwiazdą, wspominam państwu tę jedną bez słów, co każe ci ustami szukać moich oczu. Tak mnie żegnasz zazwyczaj, nim powrócę znów. Czemu właśnie w tej chwili, gdy odejść mi pora, pieścisz oczy, nim spojrzą w czar lasów i łąk? Bywa tak, świt się budzi od strony jeziora, nagląc nas do rozplotu snem zagrzanych rąk. O szyby jeszcze chłodne uderza po złotą, nagły z nieba na ziemię świateł zlot i spust. Usta twe na mych oczach. Co chcesz tą pieszczotą powiedzieć? Mów, lecz zmyślnych nie odrywaj ust. Słońce zgasło, a jakże zwinne są i młode zmierzchy czerwca, nim w północ głuchą się przesilą. Po wargach twoich dłonią kształt czującą wiodę, jak po koralach morzu wydartych przed chwilą. Spleć stopy, przymknij oczy i nazwij to cudem, żeśmy razem dalece od dziennego znoju. Jakże łatwo zwiać szczęście z takim oto trudem, rozniecone w ciemnościach twojego pokoju. Łatwiej niż rozpleść złotą warkocza zawiłość, niepojętą dla zmierzchów, co zgadnąć nie mogą, czemu te słowa, cisza i wieczór i miłość napełniają mi serce zabobonną trwogą. Czemu ciebie poległą snem na mej rozpaczy pieszczę tak, jakby w szczęścia przepychu dostatnim każdy mój pocałunek miał być już ostatnim. Słońce zgasło. Obłagam, nie całe inaczej. Gdybym z spotkał ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym sadzie, w innym lesie. Może by inaczej zaszumiał nam las, wydłużony mgłami na bezkresie. Może innych kwiatów wśród zieleni brust jęłyby się dłonie dreszczem czynne. Może by upadły z niedomyślnych ust jakieś inne słowa, jakieś inne. Może by i słońce zniewoliło nas do spłynięcia duchem w różkaskadzie. Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym lesie, w innym sadzie. Wśród georgini brzęczenie os, twoje szto kroki, twój, że to głos. To koniec lata, jeden z tych dni, gdy słońce blednie, a ogród lśni. To chory półsen znużonych drzew. Odwróć swe oczy, ucisz swój śpiew. To spija rosę ostatni znój. Tu w cieniu twoim cień spoczął mój. Ten pąk róży, co dobył zaledwo pół skroni, w uścisk liści od spodu tak czujnie ujęty. Ten uśmiech, co się uczy i barwy, i woni. Ten czar, co tym czaruje, że nierozwinięty. Na palcach doń się zbliżam, by kroków odgłosy nie spłoszyły tej ciszy, w której trwa i rośnie. I oczy przymykając całuję zazdrośnie jedwab ciepły od słońca i mokry od rosy. A po chwili, gdy dłonią muskając twe sploty opodal tego pąka w cieniu drzew cię pieszczę, ustom moim dorzucam ślad twojej pieszczoty do smugi pocałunku niestartego jeszcze. Nadchodzi rok nieistnienia, nadchodzi straszne bezkwiecie. W tym roku wszystkie dziewczęta wyginą niby motyle. Ja pierwsza blednę samochcąc i umrzeć muszę za chwilę i już umieram. Spojrzyj i już mnie nie ma na świecie. Ucz się pożądać mej śmierci, ponętne pieścić nietrwanie, całować mrzonkę, co dla cię kształt ust czerwonych przybiera, i wierzyć w radość mych cieni i w oczu mych obcowanie. Nie widzi, jeno obsuje ten, co naprawdę umiera. Uczył się kochać umarłą, pieścił dłoń, której nie było, całował oczy zamknięte, każdą powiekę z osobna, porozumiewał się z piersią, jak z pełną pieszczot mogiłą, ale nie wiedział, co czuła, bo nazbyt była zagrobna. Czy czujesz moje pieszczoty i pocałunki i radość? Czyli nie bolą cię mroki i nieistnienia nadmiary? O, wyznaj wszystko do końca. Uczyń tęsknocie mej zadość. Zadrżyj z miłości pośmiertnej, jeśli ci dostępne jej czary. Czemuż tak wątpisz o zmarłej? Wszak już do cudów nawykam. Miłości jestem posłuszna i szczęściu się nie opieram. I czuję twoją pieszczotę i coraz bardziej zanikam. I czuję twe pocałunki i coraz bardziej umieram. Co w mgłach czyni żagiel na głębinie? Nic prócz tego, że żegluję. A co wiosna w zielonej dolinie? Nic prócz tego, że wiosnuję. Czym są rany, co pierś tobie krwawią? To amulet koralowy. A czym łzy, co gardło twoje dławią? To różaniec bursztynowy. Czym ty byłeś o słońca zachodzie? Byłem duchem, byłem ciałem. Czemuś zabił dziewczynę w ogrodzie? Nie zabiłem, lecz kochałem. Między mną a tobą czarna gruź, między mną a tobą martwa łódź. Takim piersiom za karę zgłębiały, że w pobliżu miłosnym nie trwały. Między mną obcy los, między mną a tobą cudzy głos. Usta w mgłach się bez pieszczot zatracą. Boże, Boże, dlaczego i za co? Między mną czar, między mną a tobą ciemny jar. Zanim ścieżkę upatrzymy własną, wpierw się oczy dowiedzą, że gasną. Dziś, w naszego spotkania rocznicę, pozawrzemy szczelnie okiennice, by powtórzyć wśród nocnej ciemnoty dawne nasze najpierwsze pieszczoty, dawne słowa z dni pierwszych kochania. Chociaż każde dziś ustom się wzbrania, każde snem się nieśmiałym kolebie nas niepewne i niepewne siebie. Lecz stłumiwszy nieufność rozsądku, powtórzymy wszystkie od początku. Po ciemku łkasz, bezradność twych łez rozumiem, schorzałą śmiertelnie twarz radośnie całować umiem. Do końca nie zbraknie mąk, do końca wystarczy mocy. Zmarniałych rąk potrafię pożądać w nocy. Oględnie z rozkoszem dlej tą piersią, co z trudem dyszy. Do śmierci twej. Raz z tobą nawykam w ciszy. Śniło mi się, że konasz samotnie. Mnie nie było, ale jestem już. Biegłem do cię powrotnie, powrotnie, poprzez gęstwę błyskawic i burz. Leżysz męką szpecona bezkarną i zanikiem wychudzonych lic. Dłonie twoje do próżni się garną. Patrzysz na mnie i nie mówisz nic. Więc porwałem cię w ramion spowicie, razem z śmiercią, co twe piersi zsie, i swe własne tchnąłem w ciebie życie. Tchnąłem życie i zbudziłem się. Ledwo dziewczyna przyszła z daleka, dreszcz go obleciał skrzydlaty. Zatrzepotała martwa powieka i z grobu wyjrzał na światy. Dobrze, żeś przyszła. Gniję daremnie własnego niepewny cienia. Gdziem jest, że oto nie ma mnie we mnie. Są tylko moje cierpienia. Powiedz schylona ponad mogiłą, śpiącemu w mogiłobłędzie, gdzie się podziewa to, co mną było, a nigdy mną już nie będzie. Nic nie odrzekła w trwodze dziecięcej, lecz martwa padła na wrzosy. Pewno kochała o wiele więcej niż myślał, kusząc niebiosy. Padła w ustroniu ojesieniałem, gdzie kwiatom straszno różowieć, by kochankowi całym swym ciałem dać tę jedyną odpowiedź. Wieczorem było wieczorem, gdy zorza gasła nad borem, dzienny ulatniał się skwar. Rosa nam spadła na głowy i zmierzchem dymił się jar, jar kalinowy. Z daleka idzie z daleka ten mrok, co kwiatów się zrzeka, gdy płosząc ospałą woń chłód powiał nad pola zrzęte. O moją zagrzałaś skroń, dłonie zziębnięte. Nie wolno patrzeć, nie wolno, bez pieszczot w ciemność dokolną, zbłąkanych w obszarach pól nie złączy żaden sen złoty, ni lęk, ni zgroza, ni ból, nic prócz pieszczoty. Wiatr wie, jak trzeba nacichać. Za oknem mrok się kołysze, nie widać świata, nie słychać, lecz ja coś widzę i słyszę. Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Zaklina, błaga i woła. Więc w mrok wybiegam na drogę i nic nie widząc dokoła, zrozumieć siebie nie mogę. W brzozie mgła sępi się wiotka, sen pusty. Wracam do domu. Nie, nikt się z nikim nie spotka. Nikt nie pomoże nikomu. Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą. Prócz tego, że się garną do twego uśmiechu. Pewne, że twym ustom do cna wytłumaczą i nie wstydzą się swego mętu i pośpiechu. Bezładne się w tych słowach niecierpliwią wieści, a ja czekam, ciekawy ich poza mną trwania, aż je sama powiążesz i ułożysz w zdania i brzmieniem głosu dodasz znaczenia i treść. Skoro je swoją wargą wyszepczesz ku wiośnie, stają mi się tak jasne, niby rozkwit wrzosu, i rozumiem je nagle, gdy giną radośnie w śpiewnych falach twojego, co mnie kocha, głosu. Tam na rzece jest na pewno łódź. Trzeba ty. Na pewno jest za rzeką tak. Trzeba tylko wytężyć swój żar. Mnie oniemiała snem. Nic nie mówisz, ale wszystko wiem. Wiem ja, kiedy poruszyć jak mgło. Na ciału suknia twoja lgnie. Do tych bioder, co kochają mnie. Wiem ja wszystko, ale czemu? Krajobraz utracony Bolesława Leśmiana wystąpili Anna Cieślak, Andrzej Chyra, Ewa Prus, Piotr Bajtlik, Janusz Kukuła. Muzyka Andrzej Izdebski. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Adaptacja i reżyseria Dariusz Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok.